Book 2 42 42 زيارة المدينة بازديد از شهر هل يفتح السوق أيام الأحد؟ بازار یک شنبه ها باز است هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ نمايشگاه دوشنبه ها باز است. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ نمايشگاه سه‌شنبه ها باز است. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ باغ وحش چهارشنبه ها باز است. هل يفتح المتحف؟ أيام الخميس موزه پنج شنبه ها باز است هل يفتح الجاليري أيام الجمعة گالری جمعه ها باز است هل يسمح بالتصوير عکس گرفتن مجاز است هل ينبغي دفع رسم دخول باید ورودی داد كم يكلف رسم الدخول؟ بلیت ورودی چند است؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ تخفيف برای گروه وجود دارد؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ تخفيف برای بچه ها وجود دارد؟ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ تخفیف برای دانشجویان وجود دارد؟ ما هذا المبنى؟ این چه ساختمانی است؟ کم عمر هذا المبنى؟ قدمت ساختمان چقدر است؟ من بنا هذا المبنى؟ چه کسی ساختمان را بنا کرده است؟ أنا مهتم بالهندسة المعمارية. من به معماری علاقه‌مندم. أنا مهتم بالفن. من علاقه‌مند به هنر هستم. أنا مهتم بالرسم. من علاقه‌مند به نقاشی هستم.